तेरे निके निके रोसिया तो सजना भी मैं तंग आई हुई तू बंदा पानी चा दिला दे जानिया मैं तेरे ना भी आई हुई तू बंदा पानी चा दिला दे जानिया मैं तेरे ना भी आई हुई तीन साल वे इको चुन्नी नाड़ मैं ता कटे तीन साल वे कीदा पाई फिर दा तुझे बीच रुमाल वे कातो दस तानी की दिया निशानिया मैं जेना दीत पाई होइया तू बंदा पानी चा दिला दे जानिया मैं तेरे ना वे आई होइया मेरे नालों बद केड़ी करूं तेनु प्यार वे प्यार वे अथन वेले तू दिना बूहे लत मार वे हो का तो करता है भेड़ा मन मानिया मैं लामा लेके आई होइया तू बंदा बन जा दिला दे जानिया मैं तेरे ना वे आई होइया तू याद वे तोरे की जेपे के मैनू करी ना तू याद वे रोटी टुक आपे तू बनामी मैं तो बाद वे क्यों करो ना तू शरीके आच हानिया मैं मुकने ते आई होइया तू बंदा पानी चा दिला दे जानिया मैं तेरे ना भी आई हूँ।